Eta Iruñetik Castejona egin behar dugu, hango zentral termikoetako bat legez kanpokoa dela esan baitute beste behin epaitegiek. Kasu honetan, Madrilgo auzitegi nagusiak baliogabetu egin du Castejon 3 zentrala egiteko baimena herritik hurbilegi eraiki zutela argudiatuta. Hidrokantabriko enpresarena da Castejon 3 zentral hori herritik 500 metrora dago eta gutxienez 2000 metrora egon beharko luke. Hala ebatzi du Madrilgo Justizia auzitegi nagusiak zentralaren jarduna, gogaikarria, kaltegarria eta arriskutsua dela argudiatuta. Nafarroko gobernuak ordea esana zuen gutxieneko distantziak errespetatzeko araudia ez dela derrigorrezkoa eta etzegoela zertan Nafarroan ezarri. Madrilgo auzitegi nagusiak ordea berretsi du baietz oinarrizko araudia dela bete beharrekoa. Herriberako Mas Centrales No eta Sustrai erakuntzak salatu dute zentrala ilegala dela eta Espainiako zein Nafarroko gobernuek epaitegiek esan dutena bete gabe jarraitzen dutela. Xavier Zubialde Sustrai erakuntza. Hiru epai, hiru sententzia izan dira zentzu honekin, eta ez da Nafarroako gobernuak, ez da estatuak, orain arte ez dute bete. Hori da garrantzitsuena. Sententziak argi eta garbi izaten du zentral hau hidrokantabrikoarena ilegala dela eta itxi beharko dela bai, baina bueno, egoera honekin faltatzen zaiguna bai plataforma Mas Centrales No, bai Sustrai erakuntzara, ez dugu beste remediorik. Europara joan beharko genuke, hemengo instituzio publikoak ez dutelako sententzia bete nahi, eta bueno, lotsagarria dela, sententzia esaten du herritagarri zentrala ilegala dela eta itxi behar dela, baina hemen ez da ezer tretatzen eta ez dute betetzen.